Պարոն Արուշանյան, մինչև Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման գերագույն խորհրդի պատգամավոր ընտրվելը, անձամբ ճանաչում էիք Վազգեն Սարգսյանին, երբ եք առաջին անգամ ծանոթացել նրա հետ։ Ծանոթացել ենք Գարուն ամսագրի խմբագրությունում, մինչև հանձնաժողովի նախագահ դառնալը զբաղվում էր պաշտպանության ջոկատների ստեղծման, նրանց աշխատանքների կոորդինացման աշխատանքներով, մինչև պատգամավոր ընտրվելն ենք ծանոթացել, դիմել եմ խնդրանքով, որ մեզ էլ աջակցեն, խոստացել է հնարավորության սահմաններում անպայման կաջակցի, որ իրանք խիստ շահագրգռված են Ղարաբաղում ինքնապաշտպանություն ստեղծելու հարցում, ես էլ ասեցի, որ որոշ բաներ արդեն 78 թվականից ստեղծել ենք, մեզ ավելի շատ անհրաժեշտ է զենք զինամթերքով օգնել, խոստացա, որ կօգնի։ Երբ որ ընտրվեցինք պատգամավոր, հաճախակի սկսեցինք հանդիպել, մանավանդ ես, որ նախընտրեցի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ լինել, պաշտպանության ներքին գործերի և ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողով, այդպես էր կոչվում։ Պատգամավոր էր, յուրաքանչյուր ինքն է որոշում, թե որ հանձնաժողովին պիտի անդամագրվի, և յուրաքանչյուր անդամ անհատական ընտրվում էր որևէ հանձնաժողովի կազմում։ Եղել են դեպքեր, երբ որ մի քանի օքի չեն անցել որևէ հանձնաժողով ընտրվելու։ Առաջինիսն եմ շատ լավ հիշում, հենց որ ընտրվեց Վազգենը, առաջին նիստը գումարեց հենց ազգային ժողովի նիստի անցկացման տեղը նիստերի դահլիճում, մի անկյունում հավաքվեցինք, սկսեցինք քննարկել։ Հարցը ինքը ներկայացրել էր այսպես. Խորհրդային բանակի տեղաշարժի մասին, որ Հայաստանի տարածքում խորհրդային բանակը առանց գերագույն խորհրդի թույլատրության չպետք է որևէ տեղաշարժ կատարի։ Արդեն պրովոկացիաներ լինում էր, ընդհարումներ լինում էր երկրապահ տղաների ու զինվորականների միջև, դրա համար շատ խիստ դրած էր։ Ես առարկեցի, որ կարելի է մեր դիվանագիտական ձևով մոտենանք այդ հարցին, այդ նույն մեջը կարելի է ավելի քաղաքավարի ձևակերպել, վերջերեջո Ռուսաստանը մեր մշտական բնական դաշնակիցն է։ Մի քանի բառ համաձայն ես փոխեց, մի քիչ մեղմացրեց։ Հետագայում, երբ որ մի անգամ մեր ազգային ժողովում այսօրվա նախագահական նստավայրում պատահական հանդիպեցինք, Սամվել Բաբայանի հետ եկել էր, որ գնար նախագահի մոտ, երկու աստիճաններ կային, մյուսով ես հիշում էի, արդեն մի երեք աստիճան Սամվել Բաբայանի հետ բարձրացել էր, երբ որ ինձ նկատեց այն կողմից իջնելուց, եկա մոտեցավ, ձեռը գերեվարկեց մեջքովս, ասես շեֆ դու ճիշտ էիր։ Մի քանի անգամ ինձ շեֆ էր ասել, ես էլ միշտ դիտողություն էի ասում, ինձ ինչ շեֆ, շեֆը դու ես, ես կարկան։ Արարատի շրջանի գործկոմի նախագահի տեղակալ Ռաֆիկ Վարդանյանին էլ էր շեֆ ասում, ռազմիկ երևի տարիք հաշվյանելով։ Մոռացել էի, թե ինչի մասին է խոսքը, ասեցի, որ հարցում, ասեցի ռուսների հարցում։ Ասեցի, հա, երևի տեսել ես, որ ուրիշ տեղից չես կարող զենք ճարես, դիմեցի իրենց էլ, ասեց, հա, գնացի Գրաչովի մոտ, շատ արագ իրար հասկացանք, իրաբառն եմ ասում, ղռալ են բերեցինք։ Ես էլ զարմացա, որ արժանապատվությունից ցածր չհամարեց, փաստորեն ընդունեց իմ ասածը, ինչով ազգացի, որ հաշվի է առել այդ հանգամանքը։ Վազգեն Սարգսյանի մեծությունը կայանում է նրանում, որ բոլորից ավելի շուտ կողմնորոշվեց ինքնապաշտպանության, ասինքն երկրապահ ջոկատների ստեղծման գաղափարը, ոչ թե ստեղծման գաղափարը, այլ քանի որ խորհրդային միությունը կար, նա որոշեց, որ այդ ջոկատները պետք է օրինակ դարձնել, մտցնել ներքին գործերի կազմի մեջ, եւ առաջի մեծ գունդը, որ ստեղծեց Չարբախում ստեղծված գունդը, հենց մտցրեց ոստիկանության կազմի մեջ։ Շատերը շատ հեշտ ասում են, բանակ ստեղծելը, բանակ ստեղծելը ոչ մեկս էլ չգիտեր, թե ինչից պիտի սկսենք, ինչ պիտի անենք։ Ջոկատներ կային, բայց այդ ջոկատները տեղական ջոկատներ էին, հիմնականում սահմանները պաշտպանելու համար, բայց որ կանոնավոր բանակին ավելի մոտիկ ջոկատներ ստեղծեն, Ռաչինը Վազգեն Սարգսյանը ձեռքը վերցրեց, երբ արդեն պաշտպանության նախարար էր, այդ ժամանակ թե ավելի վաղ, երբ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ ընտրվեց, այն ժամանակ շատ դժվարին պայմաններ էր, կուսակցությունը փորձում էր երկրապահին հակադրել հայ ազգային բանակ կազմակերպությունը, որը չէր ցանկանում ենթարկվել գերագույն խորհրդին, խիստ լարված իրավիճակ էր ստեղծվել, գերագույն խորհրդը կոմունիստական կուսակցությունը իշխանությունը աստիճանաբար վերցրեց իր ձեռքը, որովհետև երկրի բոլոր օրենքները ընդունում էր գերագույն խորհրդը, կուսակցությունը այլ այլևս չէր կարողանում երկիրը իր ձեռքում պահել ինչպես առաջ, բայց պետք է ի պատիվ կոմունիստների ասել, որ այդ ամենը անարյուն անցավ, բայց պայքարը էլի փորձում էին։ Մի արանքում, երբ որ նիստերը գնում էր ամուկ, բարձրացավ, որ հաբու փորձում է գրոհել, մտնի գերագույն խորհրդի նիստերի դահլիճ, Վազգեն Սարգսյանը վստահեցրեց, որ կարող եք հանգիստ լինել, դեռ շատ առաջ ինքը հոգեցարել գերագույն խորհրդի պաշտպանության համար եւ տղաները շենքի պաշտպանության գործը իրենց վրա են վերցնել, պետք չի խուճապի մատնվել։ Եվ առաջի կարևոր նախաձեռնություններից մեկն էլ նա էր, որ նա կտրականապես դեմ արտահայտվեց հայ ազգային բանակին եւ ասաց, որ միայն մի ղեկավարություն պետք ունենա ամերիկնապաշտպանությունը, դա գերագույն խորհուրդն է, եւ ամբողջ Հայաստանով կոչ հրապարակեց, որպեսզի հայ ազգային բանակի զինվորները անդամագրեն երկրապահ բրոկատներին հայրենիքի պաշտպանությանը ծառայելու համար։ Վազգեն Սարգսյանը ամենաանողոք պայքարներ մղում կուսակցականությունը բանակ կամ երկրապահ ջոկատներ մրցնելու գործին։ Գտնում է, որ դա կործանարար է մեր ազգի համար եւ ամեն միջոցն է պիտի ձեռնարկենք, որպեսզի կուսակցականությունը դուրս մղենք մեր բանակից։ Եվ նրա մեծություններից մեկն է նաեւ, որ կարողացավ այդ ամենը անել։ Շատ ատում էր այն մարդկանց, որոնք փորձում էին ինքնապաշտպանության մեջ կուսակցական շահեր մտցնել, հազար մի թաղային շահեր, որովհետև սկզբնական շրջանում այդպես էր ստեղծված ջոկատները, կան բազմաթիվ առանձին ջոկատներ, առանձնապես ակտիվ էին սահմանային բնակավայրերի տղաները, որոնք ջոկատ են ստեղծել, եւ երբեմն ընդհարումներ էր լինում ջոկատների եւ տեղական ոստիկանության միջեւ, որովհետեւ ոստիկանությունը դեռ ենթարկվում էր կուսակցությանը, եւ Վազգեն Սարգսյանի առաջին նախաձեռնություններից մեկն էր, որ հանձնաժողովը աստիճանաբար իրապահ մարմինների օրենքի ուժով ենթարկեց իրեն, բայց էլի կային մարդիկ, որոնք իներցիայի ուժով դեր կուսակցության էին հավատում, եւ նույնիսկ եղան այնպիսի դեպքեր, որ երկրապահի տղաները բառացիորեն ծծեցին ոստիկանապետին Գորիսում։ Զայրացել էր Վազգենը, ես էլ ասեցի, այդքան մի զայրանա, որովհետև ոստիկանների մեջ կան մարդիկ, որոնց առանց ծեծելի հնարավոր չի դարձի բերել։ Ժամանակ չուներ, բառացիորեն ժամանակ չուներ, ամբողջ օրը պտտվում էր, նույնիսկ հանձնաժողովում շատ քիչ էր լինում։ Ցավոք շատ չեմ կարողացել նստերին մասնակցեմ, որովհետև ես որ այնտեղ եմ եղել, անթած եղել եմ տարբեր տեղերում։ Երբ Հայաստանում եկել Երևան, արդեն սկսել էին տարբեր գործարաններում ինքնաշեն զենք զինամթեր կարտադրելը։ Մեր տղաներին, ով որ գնում էր, նրանք ցանկանում են ինչ որ լիազորություններ ունենա։ Լիազորություններն էլ երևի ամենաշատերից մեկն էլ իմն էր, որովհետև գերագույն խորհրդի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ էի, եւ ես կարող էի որևէ գործարանի տնօրեն ինչան հետ պայմանավորվել, որ մեզ համար զենք արդար։ Նախ առաջերտին ես Վազգեն Սարգսյանին խնդրեցի, որ մեզ զենք դինամիթերով օգնենք, հենց նիստերի դահլիճում կանչեց Վիտյա Այվազյանին, ասեց, Վիտյան ազբաղում պաշտպանության միջոցների արտադրության հարցերով, ասեց, որ եթե նոր բան սկսենք արտադրելը, անպայման Արուշանյանին օգնես, որովհետև ինքը Ասկերյանն է, այդ Ասկերյանը շատ կարևոր նշանակություն ունի Ղարաբաղի պաշտպանության համար։ Այվազյանը ստացավ այդ բարեկամացանք, ցավոք որոշ ժամանակ հետո Վիտյա Այվազյանը առեղծվածային պայմաններում զոհվեց, բայց էլի ժենքի արտադրության փնտրտուքները շարունակվում էր։ Մի անգամ Գևորգ Բաղդասարյանին ինձ Վազգեն Սարգսյանը կանչեց, ասեց, տղաներին հրավիրել եմ ինքնաշեն զենքերի ստուգատեսի, բայց ես կարևոր հանդիպումներ ունեմ, չեմ կարող հետաձգել, խնդրում եմ երկուսով գնացեք այդ ստուգատեսը անցկացրեցեք եւ ընտրեցեք լավագույնները, բերեք, հետո մենք քննարկենք արտադրության դնելու հարց։ Գևորգ Բաղդասարյանի հետ գնացինք այդ ստուգատեսը անցկացնելու, նկատեցինք, որ հիմնականում ատրճանակներ էին անում, միայն մեկն էր, որ Չարենցավանի գործարանից մի հրացան էին բերել, ինքնաշեն հրացան, որ կրակում էր 5-45 մմ-անոց ինքնաձիգի փամփուշներ, կընտրեցինք այդ հրացանը եւ մի ատրճանակ, որ ներկայացնենք Վազգեն Սարգսյանին։ Հրացանը հավանության արժանացավ եւ Չարենցավանի գործարանում սկսեցին հրացանի արտադրությունը, որից մենք էլ ինչ որ չափով ստացանք։ Ձեր հարաբերությունները զուտ գործընկերային հարաբերություններ են, թե աշխատանքից դուրս էլ հանդիպում եք։ Դժվար է ասել գործընկեր, բայց սկզբից գործընկեր էինք։ Հետագայում մի դեպք եղավ, որ ես տեսա, որ ինքը ավելին էր ինձ համարում, քան գործընկերը, Մի անգամ Վազգեն Սարգսյանը որոշեց, որ Արարատի շրջանից ընտրված բոլոր պատգամավորների հետ հանդիպի և Խոսորովյան անտառում ծառերի արանքում գետի վրա կառուցված էր կամուրջի նման մի տեղ սեղանը պատրաստված և այդ պատգամավորներին հրավիրել է այնտեղ ոչ ֆորմալ հանդիպման։ Զարմանալի է, որ ինձ էլ հրավիրեց, միայն ես էի, որ շրջանից ընտրված պատգամավոր չէի։ Առաջին անգամ ես նկատեցի, որ Վազգեն Սարգսյանը շատ հետաքրքիր մարդ էր, շատ հիանալի երգում էր, հայրենասիրական երգեր երգեց, ոչ ֆորմալ հանդիպում մի ուրիշ անգամ էլ այդպես հանդիպեց, արդեն հանդիպեց ամբողջ Արցախի պատգամավորության հետ, մի հոբելյանի հրավիրել էին մեզ բոլորիս Հայաստան, և Վահա Վազգեն Սարգսյանը հատուկ Մենա Ղարաբաղի պատգամավորների հետ հանդիպեց Հրազդան մարզադաշտի մոտ, միտեղ նստեցինք Հացիսեղանի շուրջ, եղան դեպքեր, որ անձնական օգնություն էլ ցույց տվեց ինձ, թե բարոյական, թե նույնիսկ նյութական։ Հետագայում էլի ենք հանդիպել, էլի մեր ամբողջ մտահոգությունը պաշտպանության և մեր ազգի հետագա ճակատագրի հարցերներ, որ վերցնում ենք իր կյանքի վերջին օրերը, տեսնում ինչ նախաձեռնություններ է ձեռնարկել, փաստորեն այն ամենը, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր անում է, Վազգեն Սարգսյանը նախատեսել էր, որ պետք է աներ, բայց ազգի թշնամիները թույլ չտվեցին, որ նա կարողանա իր գործը ավարտին հասցնի։ Վազգեն Սարգսյանի մասին իրարամերժ կարծիքներ գոյություն ունեն, պատճառը ո՞րն է։ Ես ուզում եմ ջանդրադառնալ Վազգեն Սարգսյանի այն կողմին, որ ասում էին, որ ես ինչ հարցերը ճիշտ չի արել, ինչ չի արել։ Ես կոնկրետ մի օրինակ բերեմ։ Բանակը անհրաժեշտ էր ապահովել վառելիքով, սննդամթերքով, ամեն ինչով։ Երբեմն, երբ որ արդեն սկսում ես փաստաթղթերի հետևից ընկնելը, ամիսներ, շաբաթները պետք որ այդ հարցերը լուծես, բայց արագ պետք է այդ հարցերը լուծեր, որովհետև այդ մոմենտին այդ անհրաժեշտություն է դարել, որ ոչ մեկս չէ կարող կանխատեսել, թե հաջորդ քայլը ինչ պիտի լինի։ Եվ ահա Վազգեն Սարգսյանը երբեմն հաշվի չառնելով օրենքները բռնագրավում էր վառելիքի ներգրողից վարելիք, օրինակ մի քշերվա ընթացքում կարգադրեց, որ Երևանի տաքսի ծառայության բոլոր ռացիաների հավաքեն, որովհետև բանակը ստեղծել կապ չկար իրար հետ, կապ ստեղծել անհրաժեշտություններ, մեծ գումարներ էր պետք, որպեսզի դրսից առնեին, մինչև առնեին, էլի ժամանակ էր պետք, մի քշերվա ընթացքում բոլոր տաքսիներից ռացիաների հավաքեցին, հասկանալի է դժգոհություն լինելու է։ Կուզենայի մի հարցի վերաբերյալ ձեր տեսակետը իմանալ։ Արցախի համար օրհասական ժամանակներում 1922 թվականին Վազգեն Սարգսյանը 500 հոգանոց մահապարտների գումարտակ եկավ Արցախ։ Ասում են, իր գալով նա բեկում մցրեց պատերազմի ընթացքում։ Համամիտ եք։ Համամիտ եմ, բայց դե մենակ ինքը չէ բեկում մցրել, բեկում մցնելը։ Երբ որ Վազգենը այդ կոչը հրապարակեց, քիչ էր մնում ես էլ գնայի, մեկ էլ մտածեցի Ղարաբաղի ամենակարևոր տեղը Ասկերանն է, որ ամենակար ճանապարհն է բացում դեպի Ստեփանակերտ, բայց իրենք եկել էին դեպի Սարսանգի կողմերն են գնացել, որ այնտեղ կռվեն, ինչու՞ պիտի Ասկերանը թողեմ գնամ այնտեղ, դրա համար ես չգնաց։ Հետագայում Վազգենին ասեցի, որ ես այդ ձեր կոչը լսեցի, ցանկացա գամ, բայց եւ վեր լուծեցի մեր դիրքի կարևորությունը, որոշեցի որ մնամ այստեղ ավելի նպատակահարմար կլինի, ինքն էլ ընդունեց, որ դա ճիշտ որոշում այո։ Բայց այդ 500 հոգին Հայաստանից էին եկել մահապարտների գումարտակը։ Եթե Հայաստանից 500 հոգանոց մահապարտների գումարտակ էր եկել, ապա Արցախում մահապարտներ էին բոլորը, 150,000 մահապարտ կար։ Իհարկե, նրանց գալը ոգևորեց մեզ, նրանք օգնեցին բեկում մցնելու պատերազմի ընթացքի մեջ, եւ ոչ թե այդ գումարտակը բեկում մցրեց պատերազմի ընթացքի մեջ, դա իմ կարծիքն է։ Այդպես է, բայց թեկուզ ինչ որտեղ ֆետիշացնում են։ Չէ, ֆետիշացնում չեն, ինչ որտեղ դա ավելի շատ բարոյական օգնություններ, ավելի շատ մտնորոտը փոխող օգնություններ, որ մենք մենակ չեն։ Իրան գնացին կրելու Սասանգի կողմերը, բայց Մարտունի հադրուտ այդ ամբողջ սահմանով մեր տղաների պաշտպանում էին, եթե այդ պաշտպանությունը չէ իրենց կրվելը ոչ մի նշանակություն չէր ունենա, այնպես որ ինչպես ճիշտ եք նկատում, մեր ամբողջ ժողովուրդն էր, ովքեր մնում էր այստեղ մահապարտներ էինք, որովհետև մեզ այլ երբ չունեինք, կամ պետք է ազատություն ձեր բերեինք, կամ էլ մահ։ Ասեն, որ մահապարտների ջոկատից հետագայում շատ հրամանատարներ ստեղծվեցին, Վազգեն Սարգսյանը տեսավ գործում, որ դրանցից ով ինչի է ընդունակ, և հետագայում կադրեր ընտրելու ժամանակ հաշվի առավ նաև այդ հանգամանքը, որ այդ մահապարտների ջոկատում կռվում էին։ Ինչպիսին է ձեր հիշողություններում մնացել Վազգեն Սարգսյանը, նրա բնավորության ամենաբնութագրական գծերը։ Ես կասեի հոգատարությունը զինվորների նկատմամբ։ Մի դեպք եմ հիշում, երբ որ 92 թվականի սկզբներին Վազգեն Սարգսյանը եկավ Ասկերան, այնտեղ հանդիպեցինք, այնպես ստացվեց, որ այս առաջինը ես հանդիպեցի, որ մեր այդ շտաբը, որտեղ գտնում էր այդ շենքում, երբ որ տեսա, զարմացա, բայց սթափվեցի և մեր տղաներին հրաման տվեցի, որ զգաստ սպարապետն էր, փորձեցի զեկուցել, ասեց ազատ, բարձրանանք Վիտոյի մոտ, բարձրացանք հրամանատարի մոտ, առաջի բանը հետարքրվեց, ասեց զոհ ունեք, դժբախտաբար մեկ զոհ ունեինք, այն էլ արկից, պատահաբար զոհվել էր, զարմանքս նաև, որ առաջինը հենց այդ մասին հարցրեց, որ զոհ ունեք, և 500 ռուբլի հանեստվեց, ասեց կտանեք իմ անունից տակ այդ ընտանիքին ու իմ անունից էլ կցավակցեք։ Առաջարկեց, որ գնանք Խանաբադի դիրքերը, գնացինք Խանաբադի դիրքերը իր մեքենայով, երբ որ բարձրացանք դիրքերը, սկսեցինք դիրքերը նայելը, այդ ժամանակ ադրբեջանցիները էլեկտրական հոսանքը կտրել էին, Ղարաբաղի գազը, ամբողջ Ղարաբաղը մթի մեջ էր, իսկ Աղդամն էլ լուսավորված, երկար նայեց ներքև դեպի այդ լուսավոր ամբողջ հսկա տարածքը, ասեց Աղդամը վերցնել կլինի, որ այս մեր տղաները ուզում են վերցնեն, հասկացանք, որ ինքն էլ կողմնակից է, որ այդ կրակակետը վերացնել։ Դժվար էր նրա հետ շփվել, առնչվել նրա հետ։ Չէ, որովհետև նույն կերպ մտածող, ինքնապաշտպանության մասին մտածող մարդիկ էինք, բայց նա ինքնապաշտպանությունից բացի նաև շատ զգացմունքային էր, ինչ որ տեղել նաև բռնկող բնավորություն ուներ, ու բազմաթիվ դեպքեր են եղել, որ ես իրեն հարցրել եմ, որ այդքան շրջանի երկրապահների ղեկավարները գալիս են, ոնց ես կարողանում կողմնաշվել, որ ինչու կարող պիտանի լինի, ասես մարդուն, որ մի անգամ ես նայում եմ, կարում եմ կողմնորոշվել, այդ մարդը դրական մարդա թե բացասական, զարմացա, թե մի հայացքով ինչպես կարող է բանալ։ Բայց իրականում նա ճիշտ էր կողմնորոշում։ Ճիշտ էր կողմնորոշում, և դրա համար էլ շատ իր անդրած երկրապահի ղեկավարներ հետագայում արդարացրին իրենց սպասելիքները, հայրենիքի նկատմամբ իրենց պարտքը կատարելու ճանապարհին։ Անգնահատելի է Վազգեն Սարգսյանի ներդրումը Արցախյան պատերազմում մեր հաղթանակի կռման գործում։ Ես կոնկրետ մի փաստ ասեմ, որ մեր ասկերանին է վերաբերում։ Մինչև Գերագույն Խորհրդի հետ հանձնաժողովը ստեղծելը, ինքնապաշտպանությունը անկազմակերպ, տարանջատված, կարելի ասել միջնադարի մակարդակով էին կազմակերպ, ով ինչպես կարողանում էր, բայց արդեն երբ որ Վազգեն Սարգսյանը ընտրվեց հանձնաժողովի նախագահ, սկսվեց պետական հոգացությունը ինքնապաշտպանության հարցերին, և ահա Վազգեն Սարգսյանն է հիմնականում, որ կարողացավ ոտքի կանգնեցնել ինքնապաշտպանությունը, կոնկրետ մեր շրջանի առաջի ամենախոշոր օգնությունը հենց ստացա Վազգեն Սարգսյանից, 30 հատ ավտոմատ և 10 հատ էլ փրկիչ կոչող ավտոմատ, որը արտադրվում էր Չայենցավանի գործարանում։ Եվ միայն այդ զենքերը բերելուց հետո կարողացանք Ասկերանի վաշտը զորանոցային պայմանների բերել, արդեն զինվորները սկսեցին քշերցերեք մնալ պատրաստ վիճակում, որտեղ հանկարծ հարձակում լինի, անմիջապես կարողանանք օգնություն ուղարկել առաջի գծում պաշտպանություն կազմակերպողներին։ Որն է Վազգեն Սարգսյանի ամենակարևոր պատգամ։ Բանակի նկատմամբ մշտական հոգատարությունն է իմ կարծիքով, որովհետև հենց բանակն է, որ մեր բոլոր հաջողությունների երաշխիքն է։ Մեր հարց լուծման միակ գրավականը ուժեղ բանակի արկայություն։ Երբ որ արդեն վարչապետ դարձավ, սկսեց ավելի խորը մտածել, առաջիններից մեկը հենց նա էր, որ կարողացավ վերհանել կոռուպցիան, որ նա անհաշտ պայքար սկսեց կոռուպցիայի դեմ նրա պայքարից հետո երևի որոշեցին այդ հարուստականքները, երևի կարողացան վարձել այդ սրիկային, որը ոչնչացրեց մեր բալուրիս իղձերը։ Այսինքն լավ զինված բանակ ունենալու համար պետք էր ունենալ հզոր տնտեսություն եւ վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը դրան էր ցկտում։ Աշխարհում ընդունված է, ում թիկունքը ավելի ուժեղ է, այդ բանակն է հաղթում։ Վազգեն Սարգսյանը ասել է. Ամեն ժողովուրդ իր պատմության մեջ իր կռիվը գոնե մեկ անգամ միջևերջ պետք է տա։ Կտանք, ինչ եք կարծում, կռիվը դեռ ավարտված չէ։ Իհարկե, մենակ դա չի ասել, միշտ էլ ասում էր, որ 21-րդ դարը մերն է լինելու, որովհետև այն պլանները, որ ինքը նախատեսել էր, որ պիտի աներ, համոզված էր, որ 21-րդ դարը մերն է լինելու, և համոզված եմ, որ նա այդ կանխազգացումը շատ ճիշտ է։ Նա նաև հիանալի ստեղծագործող էր, մեր պատգամավորներից գրող Հրանտ Մաթեոսյանը շատ բարձր էր գնահատում նրա գրական ձիրքը, նրա ստեղծագործությունները, մեր նրա բնավորության գծերը, նրա ճգտումները, ամեն ինչը արտահայտված են։ Առանձնապես նրա հերոստատեսային ելույթները, երկրապահի արչև նրա ելույթները, այդ ամենը ծրագրային փաստաթղթեր են մտագասերների համար։ Հնարավոր չի Վազգեն Սարգսյանի ամբողջ արածը մի ռոպեում կարողանալ գնահատել, բայց նրա կատարածը անգրկելի գործ էր, կարծես մի մարդու համար դա անհնարին գործ էր, այդ ամենը զարմանալի է, դա մի հրաշք էր հայ իրականության մեջ։